أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدهدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل بڑی آیات کی اللہ ترغیب للقرآن ورکی شوق اللہ پیدا کی قرآن طرف تا اور رب دمخ کی سرداشو دا شیطان نا و دا شیطان دا وسوسو نا بزان سنگ بچ کے راشد اللہ کتاب تکینو دا اللہ دا کتاب سر تعلق ساتا شیطان دا شیطان سرا دشمنی بسنگ پالی او دا شیطان دا دوستے نبزان سنگ بچ کے راشد قرآن تکینا پدی گیتا تا غا طریقی خود لی دی ترغیب القرآن ذکر کئی شوق پیدا کئی قرآن طرف تا اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ او بتا کی سرا بیان کری دی منگا پا دی قرآن کی لِلنَّاسِ دَ پَارَدَ خَلْقُ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر قسم مثال ہر قسم دلیل وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا او دے انسان زیاد دا ہر یوشنا جدلن جگڑ مار پتوحید کے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ او بتحقیق سرا بیان کری دی منگا پا دی قرآن کے لن ناسے گرہ لیل علماء نوئی چھ دلائل میں بیان کری دا پارا دا علماء یا دلائل میں بیان کری دا پارا دا عربو نسوئی لن ناس سوئی لن ناس دا پارا دا ٹھولو خلقو در قیامت بورے سمر انسانان چیری دا غا ٹھولو دا پارا اب تحقیق سرب بیان کری دی منگ پا دی قرآن کے لن ناسے دا پارا دا خلقو من کل مثل ہر قسم مثال یا ہر قسم دلیل ہر قسم دلیل پا کیا اللہ بیان کرے کل دا وہی اسمان تو گورا کل دا وہی زمکی تو گورا کل وہی غرن تو گورا کل وہی اسمان کے سطور تو گورا نور اس پوگمیں تو گورا نور قسمہ قسمہ دلائل اللہ ذکر کری پخپل وحدانیت او پخپل یوالی بند پدی خبریں ذکر کری دی چھ اللہ وی اختیار من زیما زمان سیوا بلسوک اختیار من نشتا پدی ذکر کری دی چھ عالم الغیب صرف او صرف یو اللہ دے پپٹو بانی پویدن کے یو اللہ دے دا اللہ نے سیوا بلسوک پپٹو بانی پویدن کے نشتا یاد دارن گے ہر قسم مثال تو گورا دا مخلوق دا وضاحت دا پارا د مسلې د وضاحت د پاره د مخلوق د پویدو د پاره الله مثالونه بیان کړی دي، کله یو مثال او کله بل مثال. د قرآن کې کوم داسې شی دی چې نشته پکې؟ کوم داسې دلیل او کوم داسې مثال ستا په کار دی چې هغه قرآن کې نشته؟ چې تا قرآن پرېښودی، قرآن د پرېښودو کتاب دی. هر مثال او هر دلیل یې ته پکې بیان کړی. وکان الانسان اکثر شیء جدلا، او دې انسان زیاد د هر یو شینا جدلن، جګړ مار په توحید کې یا جګړه کوونکی په توحید کې. یو شی د الله په توحید کې د الله په یووالي کې جګړه اونکا، او انسان دې په هر یو شی کې جګړه کوي نو چر په خر د الله په توحید کې جګړه وکا؟ دغرنګ چرته غوی د الله په توحید کې د الله په یووالي کې جګړه وکا؟ انسان هر وخت لګیا دی او د الله په توحید کې جګړې کوي، د الله صفات مخلوق لوي او د مخلوق صفات خالق لوي، هر ټیم دې لګیا دی په دې بحث مباحثه کې او په دې جګړه کې. نو ځکه الله رب العزت فرمایي وکان الانسان اکثر شیء جدلا، او د انسان زیاد دار یو شینا جګړه کوونکی په توحید کې، مشرک او بېمان انسان. وما منع الناس، او ندی منع کړی خلق، ایومی وما منع الناس، او ندی منع کړی شوی خلق، ایومی نو چی ایمان روڑی دوی، اس جا اهم الهدا، کل چراغ دوی تا قرآن، یا کل چراغ دوی تا پیغمبر، ویستغفرو ربهم، او ندی منع کړی دوی لرا، چی بخنو غواړی در خبلا، سشی منع کړی، الا ان تاتیهم، مگر دی خبر چراشی دویتا سنت الاولین، طریقې د عذابونو د ډومبنو، او یاتیهم العذاب قبلا، یا راشی دویتا عذاب قبلا مخامخ. وما منع الناس، او ندی منع شوی خلق، ایومنو چی ایمان روڑی دوی، اس جاءهم الهدى، کل چراغ دوی تو قرآن، خدا ہدایت، د ہدایت کتاب قرآن، هدل للناس، هدل للمتقین، یا خدا پیغمبر، پکار خدا و چه قرآن راغی و دی خلقو پیمان روڑے وی، پکار دا و چه پیغمبر راغی و دی خلقو پیمان روڑے وی، خودوی دا ایمان نمنشو، سشی منکڑل، ارستو ذکر کئی، خبری مکوی، ویستغفرو ربهو، او ندی منکڑی دوی لرن چی بخن او غواڑی در رب خپلنا، پکار داره چی دوی تا پیغمبر راغلے وی، قرآن و تا راغلے وی، او دوی ایمان روڑے وی، او روان دی چی کم مخالفت دا اللہ اکڑے رے، دا قرآن و سنت نے خلاف زندگی تی رکڑے دا، چی پاغی باندی بخن غوختے وی دا اللہ نا، خود دوی دا سو نکڑے، نسشی ما نکڑی، الا ان تأتیهم سنت الاولین، مگر دی خبر چی راشی دوی تا طریقی دا زابون دڑن بنو، نیما نیکن اسم ایمان نروڑے، نا اللہوی که دا پخوانو پرنگ عذاب در بانجرا ولم، نا بیا با ایمان روڑے، نا بیا ایمان فائدہ ور کئی، عذاب چی راشی دا عذاب وقت کی ایمان فائدہ ور کئی، اس تا سر موقع دا چانس دے، پکار دا جب قرآن دی ایمان روڑے وے، دا پیغمبر پا سنتو دی ایمان روڑے وے، عقیدہ و عمل دی برابر کڑے وے، اڑوان دی چکم گناون دا نشوی لی، شرکیات و بدعات شوی لی، چی دا غیر بخن غختے وے دا اللہ، معاملہ بڑی صفا شوی وے، خوچون کی تا دا سے او نکڑل، نو اللہ وی تا ایمان دا ایمان دا روڑو نا سشی ما نکڑے، نو الا ان تأتیهم سنت الاولین، عذاب نہ دے راغنے، کہ عذاب راغے نو بیا بھی ایمان روڑی، کہ دنو علیہ السلام دا قوم پر انگ عذاب راغے، طوفان در باندے راغو سیلاب، یا در باندے زلزل راغا، یا در باندے دا کانو دا سکروٹو باران اشو، بیا بھی ایمان روڑی، یا کدر باندے تندر نازل شو دا برنا، یا کدر باندے تیز ہوا و تیز سیلے راغا، بیا بھی ایمان روڑی، نو په دغه وخت کې به ایمان فائدہ درکې. اخو فرعون هم په دریاب کې چې ډوبېدو نو ایمان راوړې وو. سوره یونس کې تاسو لسته خو بیا غ ایمان راوړو ولې اس فائدہ ورنکا. فرشتي وته ویل الان اوس ایا اوس به ایمان راوړي؟ وقد عصیت قبل په خوا دي خلاف کول. او یاتیهم العذاب قبلا یا دا چې راشي دوی ته عذاب قبلا مخامخ چې عذاب په خپلو سترګو وینو نو بیا به ایمان راوړي. وما نرسل المرسلين الا ارسال الرسل وما نرسل المرسلين انبياء الله يرسل عليهم وما نرسل المرسلين اندر عليهم من پیغمبران الا مبشرين مگر زیر ور کون کی منن کو تا ومنذرين او ير ور کون کی منن کو تا. وما نرسل المرسلين اندر علی گو مونگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیری ورکون کی منن کو تا او یر ورکون کی نمنن کو تا. پیغمبر مقابل کے دو قسم خلق کلا جی پیغمبر راشی حق پرس راشی او اگر اللہ دی کتاب بیان شروع کی نفس خلق داسی اگر خبر امنی منن کی جوڑ شی او سخ خلق داسی چی اگر نمنن کی شی نا چکم منن کی اغیل زیر ورکی دا جنت دا اللہ دا رضا او چکم نمنن کی وی نا اغیل یر ورکی او خلقو کا ام منلا انجام بم داوی کا ام نمنلا انجام بم داوی کا ام منلا اللہ بدا نرزا شی اللہ بدا خپل رضا دا وجه جنت در کی کا ام نمنلا اللہ با غصه شی و خفه بشی او بیا دا غصه دا وجه نا جہنم تا بریدن نکی. نو مبشرین و منذرین نو چار کله د پیغمبر دا کار دی زیره ورکول او یره ورکول نو د وارث د پیغمبر به دا کار نی. که وارث د پیغمبر به عمر له خوږی خبرې کوي ځینې سړی عمر له خوږی خبرې کوي ترخه خبره چرته ونکا. نانه د پیغمبر کار داو چې زیره ورکول نو یره ورکول دا الله د عذاب نه د جهنم نه دا الله د قهر او د غزینه نہ پکار وارث د پیغمبر لمدی چاغم بدی باندی عملو کی. ویجادل الذین کفروا زجر ورکی منکرین تھا ویجادل الذین کفروا او جگڑ کیا کسان کفرو چی کفر کڑے دے بل باطل پ باطل دلائل سرا دے بہ عمر د باطل دلائل پیش کی پلان کیسے ابدا سے ہوئی ڈنگرے سے ابدا سے ہوئی تو بہت قرآن و سنت دا سے ہوئی دے بدا نہ منی خدے وہ یار زماں مشر بدا سکھ زماں نک بدا سکھ داغنی کا بدا سکھ کم مشر دے دا قرآن و سنت سرا برابری ہو بالکل ٹھیک تھا کچھ مشر دے دا قرآن و سنت نہ خلاف دے خبر خلاف دا نہ یا ساتھ بیا بے نہ منے کو دنیا پکارن کی منا و صاحب ہوما فی دنیا معروف دنیا پکارن کی وہ سرا مل کر تھی کا وہ خبر منا او چکل دا دین پا بارک خلاف خبر کئی دا چوئی مزمکا و تو تے خبر نیکو دغرنگی درس لمز و توئی خبر نظم اڈا توئی قبر دا سجدو کو تو تے خبر سکوم نا نا نا بیا بے نمد چی ہر کل دا اللہ دا اللہ دا پیغمبر پا خلاف دا تو حکم کئی نا یا ساتا بیا بے نمد نیکو نا دلتم اللہ رب العزت فرمائی ویجادل الذین کفروا نو دا منکر دے بو عمر لپا باطلو کی جگڑی کئی تب وہ تا حق بیانے دے وی نا یہ زمان مشرانو دا سی کول اس دا پلارو دا نکال دو کی خونشو خرسو رے کن جی دا پلارو دا نکت طریقہ خونشو پرے غستے کن جی خام خا غم مشایخو مشرانو آخیصا دا کدوانو پانے خونوی لستے کرا سنا سخوی ویلیو کن جی پوی دل کنا. نو ویجادل الذین کفروا بالباطل جگڑی کیا کسان چی کفر کڑے بالباطل پا باطل و دلائل سرا سر پارا لیدحضوا بالحق دیر پارا جی کمزوری کی پا دی سرا حق دے با باطل دلائل پیش کئی مقصد و غرض بیدائی مشن بیدائی چی حق پا دی سرا کمزوری کی تب حق بیانے و دے با باطل پیش کئی او کسی با کئی دے وہی شرب اس خبر خلق بزما امنی اور ادا خبر ابا کا کمزوری شی واتخذوا آیاتی والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله پورا کون کې د خپل رڼا دی دی بدا رڼا مړ کول غواړي دی بدا حق کمزورې کول غواړي. او یا ساته الله وی زپ هر زمانه کې او په هر صورت کې د حق اغرنا به پورا کوم حق به سرګندوم او ښکار کوم با. وقل جاء الحق وزهق الباطل. حق به خلکو ته سرګن شي باطل به سرګن شي او تباه به شي ختم به شي. لیدحضوا بالحق دیر پارا چې کمزوری کې بدی سر حق واتخذوا آیاتی او اونیول دوی آیاتی آیاتون زمان وما انذرو اواسو که انذرو چی وما اواسو انذرو چی روکڑشو و پاغی سر حضوا پٹوکو سر ٹوکی و پس شورو کی. اللہوی زمان آیاتون پٹوکو سر اونیول ٹوکی شورو کی. تو دا لکه دا قرآن حکم دے وی بمانا دا قرآن حکم دا سی نیشی مر دا قرآن حکم دا سی نیشی کی دے دا ستا خبر دا مانا زان نلگی دورنگی اغا احکام اغا دلائل چه دوی تا پیر ورکڑے شوی دا ناغی پس امٹوکی شورو کی نیمانی. ومن ازلمو سوک دے غن ظالم بیاس جرو کی منکرینو تا ومن ازلمو او سوک دے غن ظالم یعنی نیشتا ممن دا غچانا ذکر بی آیات ربی چی پن و تور کڑی شو بی آیات ربی پا احکام درخ بل سرا یا پا دلائل درخ بل سرا پا قرآن و تا پن دو نصیت ور کڑی شو نصیت و تا اکڑی شو دا قرآن ننو دس اکڑن فارزان ها مخی وارو لده دینا مخی تی وارو لو و نسی ما قدمت یدا او حیر اکڑ لگا قدمت یدا چه مخی لیگلی اللہ سنو دادو یا حاصل مانا و نسی ما قدمت یداو او حیر کو خبل من لرا. نسیت پا تا اکڑی شو پا قرآن سرا خود سوکڑل مخی وارو او خبل عمل تی نهیر شو پا کار دا چه خبل عملی زان تا یاد کڑی وی تو لک سوچ و فکر بکڑی وی چه ما دا قیامت دا پار سلی گری دی والتنظر نفس ما قدمت لغد خامخا او دی گوری هر یو نفس چه سیلی گلی دا پار دا سبا لک سوچ و فکر اوکا چه تا دا قیامت دا پار سولی گل دا زان نمخ کلی کم دا سی نیک عمل اولی گلو نیکی دی زیادت اولی گلی اوکا بدی دی زیادت اولی گلی لک سوچ و فکر اوکا ندم مخوارو رو خپل عمل تیر شو. انا جعلنا لا قلوب مکنتا یخیدن انا جعلنا لقلوبهم یقینا گرذول دی مون پسنو د دوی باندې اکنتن پر دی ایفقهو د پویدون په قران باندې وفی اذانهم وقرا او په غوږونو د دوی کې وقرا درون والے دی. اشاره کوي ختم قلب ته چې هر کله یو تن ته قران بیان شي او دې پس د پوینه بیا هم د قران نه مخ وړي او دغرنگی عقیده و عمل برابر نکی نیاد ساتا اللہ ویز سوکم پزڑو علم محر لگو ختم قلب چیسا دوئی اللہ ویزو تا محر لگو بقرہ کی تاسلستیو ختم اللہ علا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا صارهم غشاوا ولهم عذاب نزی پزڑو تا اللہ محر لگئی بیا پا غوگنو ولا اللہ پردی راولی پسترگو ولا پردی راولی نی بیا زڑت خبر کزیگی نی بیا وقت خبر ورزی او نی بیا پسترگو باندی حق لیدیش بس دیغ خپل زوڑ امام و زڑی تراوی او مغ خلاف دا اللہ کی پادشی او تر مرگ مرگ بی امداسی وی یقیناً منگر زولی دی پس نو دوی باندی اکن نتن پردی ایف قوم دو پویدون پا قرآن باندی زلو ماندی پردر آغلی دا اس پا قرآن نپوی رازی با کینی با سر با خوزی وی با جی بلکل صحیح خبر صحیح خبر صحیح خبر خسلت خبر نکو زیگی پوی گی پینا وفی آزانی مقرآن او پا غگون دوی که درنوالی ری وکی درنوالی ری وقت حق خبر رازی نا چې وخت ته حق خبر رانه شي نو زړه ته وسنګ کوش د پزړه پرده ده په غوګونه پرده ده وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ أَوْ كَثِرَتَرَا بَلِيدَلَرَا إِلَى الْهُدَىٰ پَتَرَف دُ قُرآن بَانْدِ يَا إِلَى الْهُدَىٰ قُرآن وَسُنَّتَ تِيرَا بَلِي قُرآن وَسُنَّتَ چَرَا شَاقِدُ عَمَل بِقُرآن وَسُنَّت بَرَابَر كُنُ دِ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا نُ چَرِ لَار نَمُمِي زَن بَدَغ وَخِ أَبَدًا چَرِوم وَلِ دَکَلَ تَوْفِيق نَ وَرَ مہر والا اللہ لگو لے دے پسڑو پا گوگنو نو اللہ والاوز دے سر توفیق نو ورکی چھ دے راش تو بول دیر دعوت ورکی چھ راش و راشا و یاد ساتا اللہ بے نراوری وربک الغفور وربک ال ہر ٹیم دا سوال کوے چھ اللہ زمونگ نداسی او عمل مکے چھ اگر زمونگ دا پارا سبب دا ختم قلب اگر سی چھ اسے نزاغی دا وجی زمونگ پسڑو باندے مہر اولگی او اللہ تز مونگ ناغ توفیق واخلی او مونگ لبیارو دا سر توفیق نراکی چه قرآن تکی نو یا ستا دا تابداره کارونو کو ستا دا پیغمبر دا تابداره کارونو کو اللہ لی زمونگ ندا سی او کار نکی و ربو کل غفورو او رب ستا بخون کریم زر رحمان خواهند میرو بانتیا نراشا چه اللہ بخون کریم بخنه تیو گوالکا اس بمتی بخنه نگوالی خاوند میرو باندې تیاره نراشا بخنه دی غواړه چې بخنه د توګي او خپل رحم او کرم د باندې وکي لو یواخذهم بما کسبوا کشرین دی ولی الله دوی لرا بما کسبوا پس او د عمل د دوی لعجل لهم العذاب نو خامخا تلوار سره به ور کړې وې دوی تعذاب الله وی ک دوی ما فورن نیولې پس او د گناہ باندې نو بس گناہ به کولو ډایرک به مینی وې خو الله وینا ولی بل لهم موعدن بلکې د دوی د پاره موعدن یو لوز دی لایجدو من دونه مویلا چروبن امید وی من دونه بيد الله نا مویلا زید پنا الله وی د دوی د پاره یو لوز مقرر دی لکل اجل مستقر د پاره د هر یو وخت د پاره د هر یو کار یو وخت مقرر د عذاب خپل وخت مقرر دی د مرگ خپل وخت مقرر دی د قیامت خپل وخت مقرر دی هر کار هغه په خپل خپل وخت باندې بکیږي ورنکا الله وی وخت می نوې مقرر کړي نو بس که دوی ګنا کوله نو ما به فورن نیولې ګنا به کوله ما به فورن نیولې یا ساتا ازبم بیانو ازبم بیانو هر یو تن له سزا ورکولش خو الله وی سده وخت مقرر ده بل لهم موعد خو چې کله دا نیټه مقرر راشي او وخت راشي نو لن یجدو من دونه موعلا چرې اوبن امید وی بيد الله نه موعلا زید پنا بیا به زید پنا پیدا نشي چې پای کې به پنا عمومي او ځان به الله د عذاب نه بچ کی وتلک القرى او دغه کلو والا وتلک القرى تخويف دنیاوی اروانم تخویف دنیاوی اوس بیا تخویف دنیاوی دنیا ير ور کوي وتلک القرى او دا کلو وانا اهلکناهم هلاکړو مونږ دی لره ځان نړوان دینو تو ګورا د نوح علی السلام د هود علی السلام د صالح علی السلام د لوط علی السلام د شعیب علی السلام فرعونیان تو ګورا نور داسې ډیر قومونه امتونه وتلک القرى دا کلو وانا اهلکناهم هلاکړو مونږ دی لره لما ظلمو هر کله چې زیاته وکړو دوی یا هر کله چې شرک وکړو دوی الله وی داسې مینه چې تباہ کړ خو چې کله زیاتی کې یو حد تور رسیدل کله شرک شورو کو پدی کې یو حد تور رسیدل نو الله وی بیا می سکړل بیا می تباہ کړل وجعلنا لمهلکهم موعدا او ګرځول مونږ لمهلکهم د پاره د هلاکت د دوی موعدا یو لوز الله وی دا غید حلاکتم یو لوزو یو وخت مقررو یو نیټه مقررو نو چې څنګه غی په خپل خپل نیټه می حلاک کړل او تباہ کړل الله وی ردی موجودون دا عذاب خپل وخت مقرر دی کله چې هغه وخت مقرر راشي الله وی بیا به تباہ کما نور ان شاء الله بیا وای راتون کې سبق کې ان شاء الله واقعیا درې مو واقعیا بوایو پنفی د شرک فی العلم باندې واقعیا د موسی علی السلام او د حضرت حضرت علی السلام چې حضر علیہ السلام سره کارونه کړی دي او موسی علیہ الصلات والسلام قدم په قدم تپوس کوي داري ولې وکړل داري ولې وکړل داري ولې وکړل. ان شاء الله راتلونکي سبق کې واقعیا د حضر د موسی علیہ السلام او د حضر علیہ السلام بوایو. ولقد صرفنا في هذا القران او دا کی سره بیان کړی دی مونږه في هذا القران په دې قران کې د فار د خلقو من کل مسل هر قسم مثال یا هر قسم دلیل او د انسان زیاد داری او شنه جګړمان یا جګړه کوونکې بتوي کې وما من الناس او ندیمن شوی خلک چې ایمان وروړي دوی کله چراغ دوی ته قران یا کله چراغ دوی ته پیغمبر و استغفروا ربهم او ندیمن کړي شوی چې بخنو غواړي در خپل الله مگر دی خبری چرا شی دویتا طریقی دا زابنو دڑن بنو یا را شی دویتا زاب قبلا مخامخ او نرالی گمونگا پیغمبران مگر زیری ورکو انکی مندن کو تاو یا را ورکو انکی نمندن کو تا او جگڑ کیا کسان چی کفر اکڑی رے پا باطلو کی دید پارا چی کمزوری کی بدی سر حق لراونی والدوی آیاتو نزمان او آسو چی یا را ورکڑی شو پاغی سرا حضوا پٹوکو سرا او سوک دے غنڈ ظالم دا غچانا چے پنوت ورکڑے شو پایا تنو درخ پل سرام فارزان حانو مخیوارو لد دینا او ہیر اکڑو خپل من لرام یقینن منگا گرزولی دی پزنو دا دوی باندی پردی ایف قہو دا پویدون پا قرآن باندی پا غوگون دا دوی کی درن والے رے زک خوئی سا پا خبر باندی نا پویگو وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ كَثِيرٌ تَرَابَلِي دوی لرا په طرف د قران او د سنت نو چرې لار نه مومي دوی په دغه وخت کې ابدن هميشه یا چرېم او رب ستا بخون کېره زور رحمه خاوند مې ربان تیا کچری نیولې الله دوی لرا په سبب د خپل عمل باندې لاجر لهم العذاب نو خامخا تلوار سره به ور کړې وې دوی تازام بل لهم موعدن بلکر دوی دا پارا موعدن یا لوز دے لن یجدو من دونی موعلا چری اوبن امی دوی بید اللہ نا موعلا زید پنا و تلک القرآن دا کلو والا حلا کڑیو من دوی لرا لما ظلمو هر کل چی زیادیو کدوی یا هر کل چی شرکو کدوی او گردو لیو من دا پانا دا حلا کد دوی موعدا یا لوزا